Плачучи й висвистуючи, обсипаючи холодне пір'я та послід на дахи, летіли над містечком. О півночі на любов Віталія і Люсі. Брати, роздай біди, троє, бо Розан відбув до столиці, наслугувавшись удосталь героєві генералу. Тож троє Мазарчуків, роздай бідів, заскочили до хижі Нечипора, посікли на шмаття двох дівок, наварили з їхнього м'яса юшки, посьорбали варева, а Нечипора облили гасом і живцем спалили в хижі. Довідавшись про це, він подумав, що людям таки краще не народжуватися, ніж так задурно помирати. Він не пішов на похорони, тільки через багато років ходив по тому згарищу, що все ще не заростало травою. Довідавшись про загибель Нечипора, він укляк, захоплений зненацька заворожливим летом, ухканням пугачів у сірці передсвітання, з небувалою для його віку втомою подумав, що йому виповнилося 17, і в цьому містечку, що було йому роковане як батьківщина, йому не судилося спізнати жінки. На узганку погойдувався у кріслі каталці старий генерал, і вже роздай біди прислуговували йому, протираючи очі, чіпляючи окуляри, а старий бздун похихикував, повертався, блиснувши проти вікон з позарілими скельцями окулярів, глипав на вкутаних срібними випарами тендітних повій. І зі свого узганку, дихнувши глибоко, Віталій не почув жодного притоку повітря, того удару хвилі, що живицею опікає легені. Угледів те, чого страхався аж до кінця. Начебто в дорогу налаштувався зрання, як тільки порожевіло в кімнаті, де, мов умисне, порозкидав речі, зараз до чужого не потрібні. Дім його кімнати, де спливло багацько років, навіть більше, ніж тримала його пам'ять. Він вправно вскочив у черевики, довго йти, не квапом, одним порохом, не піднімаючи голови, взяв зі стола лакованого під горіх годинника, накрутив пружину. Пружина луснула, завідний важіль легко обертався, а пучки не промацували звичного холоду металу. Вода розламувала в мушлі вуха уривки незрозумілих фраз, падала в ринви, розпанахуючи небо до того синє, що чорні грудки птахів видавалися нерухомими. Висіли іграшковими кулями, затуляючи синю безодню, кидаючи зграю туди, де за хвилину повинно зійти сонце. І він поставив годинника. Увійшов дід. Обличчя, мов круто зварене яйце, поголене і бліде. Дід притулився до батареї опалення, бо печі не було, показав спину. Він хотів запитати про щось діда, але зайшла мати і подивилася на нього з подивом, поставила поперед себе дзбан із водою, притулила долоні, знайшла таке до перепаної груби. Він хотів їй щось сказати, але не було слів, чи то мати подивилася на нього з осудом. Очуняв від жаского подиху Люсі, холодні її пальці пробігли хребтом. Одним махом звалив її на підлогу. Вона не пручалася, віддалася легко, схлипуючи, тепліла під ним, а він крижанів, провалюючись у баюру, з переляканим подивом шукаючи Лідію, матір, діда. Проте вгледів білі гори, піщану косу, вежі, широкі простори океану, там, де його золота країна Офір, де зелений острів. Змовкли пугачі, посідавши мокрими еліпсами на призьбах домівок, у ряд, одне проти одного. Дощ періщив цілу ніч, а вранці надавила груди покрова. Під прапором двоголового кота. Що таке місто? Голос ригучого моря, жорстоко переламаного у небоскидах рутинного пошуку існування, що місто, голоси, голоси, голоси, удари трамваїв, електричок, метро, важкий подих коліс, які перетинають сонні артерії, добродійства, розлиті мільйонами річок, де порок існує лишень у протилежності до добра,